آیت نمبر 59 کا جو درس ہے وہ شروع ہو رہا ہے. کل کے سبق میں بیان ہوا تھا کہ وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر ان کے کیے ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، ان کو تکلیف دے کر فقط استعملوا بہتانا و اسم مبینا، بہت بڑا بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیتے ہیں جو مومن مردوں اور مومن عورتوں پر نہ کرتا گناہ تھوپتے ہیں. تو آج جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر لفظ ہی بڑا محکم بشان ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کے نیچے معانی اور معارف کے سمندر ہیں. جیسا کہ سیدنا مجدد برحق امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان روایات کو اکٹھا کیا اپنی کتاب الدولت المکیہ میں، اور اسی کے حاشیے میں انباء الحی میں کہ بعض بزرگوں نے ارشاد ہے کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے نیچے 40,000 معانی ہیں، اور بعض نے یہاں تک لکھا کہ 7,00,000 معانی ہیں. لیکن آج کی جو آیت کریمہ ہے آج کے معاشرے کے مطابق اس میں چند چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں. پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، یا ایھا النبی، اے غائب کی خبریں بتانے والے نبی، کل فرما دیجئے بے ازواج کا، اپنی ازواج کو، وہ بناتی کا اور اپنی بیٹیوں کو، وہ نساء المؤمنین اور مومن عورتوں کو، مومنوں کی عورتوں کو یا مسلمان عورتوں کو کیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رکھیں، پردہ کیے رکھیں. ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ اس درم کے ساتھ ستائی جائیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. ایک تو جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، ازواج کا لفظ زوجہ کی جمع ہے. معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ایک سے زیادہ ہیں اور اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. بنات بنتن کی جمع ہے، ایک بیٹی کو بنتن کہتے ہیں، دو کو بنتان کہتے ہیں، اور تین یا تین سے زائد ہوں تو بنات کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں تین سے زائد ہیں. بدقسمتی سے آج کل ایک گروہ جو صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد کے بھی منکر ہیں، مولا علی کی اولاد کے بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں بلکہ 1 بیٹی تھی، اور 3 بیٹیاں معاذ اللہ افتخ اللہ کسی اور کی تھی. پہلے نمبر تو شیعوں کا ترجمہ مقبول ترجمہ بڑا مشہور ترجمہ ہے، اے نبی تم اپنی ازواج اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں سے گھونگٹ نکال لیا کریں، اس سے کریمِ عقل ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. شیعوں کا مشہور یہ مترجم ہے مقبول، اس نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو کہہ دو. تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی جمع ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹی نہیں ہے. اس لیے جہاں تک اہل سنت و جماعت کا تعلق ہے، ان کے نزدیک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے بڑی تھیں. اعلان نبوت سے 10 سال قبل جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی، مکہ مکرمہ میں ان کی ولادت ہوئی، یہ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں، اور جنگ بدر کے بعد حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بلا لیا تھا، اور یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ اعلان نبوت سے قبل ہی ان کی شادی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہو گئی تھی۔ ابو العاص حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضور اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی سفارش سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو العاص کے ساتھ نکاح فرما دیا۔ حضرت زینب تو مسلمان ہو گئیں، مگر ابو العاص شرک اور کفر پر اڑے رہے۔ رمضان 2 ہجری میں جب ابو العاص جنگ بدر سے گرفتار ہو کر مدینہ آئے، اس وقت تک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھی۔ چنانچہ ابو العاص کو قید سے چھڑانے کے لیے انہوں نے مدینہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو ان کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا۔ یہ ہار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ پا کر صحابہ اکرام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بھیج دیا۔ جب آقا کریم نے وہ دیکھا ہار، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، تو کہا یہ ہار جو ہے یہ تو خدیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا، تو اس ہار کو کیا صحابہ ہم زینب سے لے لیں گے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی، آقا ہم یہ ہار حضرت زینب کو واپس بھیج دیتے ہیں اور ابو العاص کو قید سے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو العاص کو یہ وعدہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ ابو العاص نے اپنے وعدہ کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کنانہ کی حفاظت میں بطنیا آج تک بھیج دیا۔ ادھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک انصاری کے ساتھ پہلے ہی مقام بطن یا جج میں بھیج دیا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات بطن یا جج دونوں روایتوں میں آتا ہے سے اپنی حفاظت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ لے آئے۔ منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی تو کفار قریش نے ان کا راستہ روکا، یہاں تک کہ ایک بد نصیب ظالم حبار بن الاسود نے ان کو نیزہ سے ڈرا کر اونٹ سے گرا دیا، جس کے صدمہ سے ان کا حمل ساکت ہو گیا، مگر ان کے دیور کنانہ نے اپنے ترکش سے تیروں کو باہر نکال کر یہ دھمکی دی کہ جو شخص بھی حضرت زینب کے اونٹ کا پیچھا کرے گا وہ میرے ان تیروں سے بچ کر نہ جائے گا۔ یہ سن کر کفار قریش سہم گئے۔ پھر سردار مکہ ابو سفیان نے درمیان میں پڑھ کر حضرت زینب کے لیے مدینہ منورہ کی روانگی کے لیے راستہ صاف کرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ سے ہجرت کرنے میں یہ دردناک مصیبت پیش آئی، اسی لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا ہے، یا افضل بناتی اصیبت فیا، یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں انہیں بڑی مصیبت اٹھانی پڑی۔ اس کے بعد ابو العاص محرم 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے لگے۔ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ بعد میں جو ان کے اعتراضات ہونے ہیں ان کا بھی ساتھ ساتھ جواب ہو جائے، اور بنات رسول کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہمارے دوستوں کو بہن بھائیوں کو مل جائے۔ 8 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی، اور حضرت ایمن اور حضرت سودا بنت زہما اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو غسل دیا، اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تیمم شریف عطا فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کو قبر میں اتارا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیمم شریف جس کے کفن میں مل جائے، اس سے بڑی سعادت دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں ایک لڑکا جس کا نام علی اور ایک لڑکی حضرت امامہ تھی۔ علی کے بارے میں ایک روایت میں آتا تھا کہ اپنی والدہ کی حیات ہی میں بلوغ کے قریب پہنچ کر وفات پا گئے۔ لیکن ابن عساکر کا بیان ہے کہ نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ یرموت میں شہادت سے سربراہ ہوئے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی. آپ ان کو اپنے دوسرے وار کا پر بٹھا کر مسجد نبی میں تشریف آتے تھے, اور بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو کندھوں پر اٹھا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. جب رکوع کرنا ہوتا, سجدہ کرنا ہوتا, تو حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بٹھاتے اور آپ رکوع کرتے سجدہ کرتے, جب قیام کرتے تو پھر ان کو اٹھاتے اور اپنے کندھے پر بٹھا لیتے. یہ آقا کریم کی ایک تو شفقت اور محبت اپنی نوازی کے ساتھ. لوگ یہ تو بڑا بیان کرتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے میں کمر مبارکہ پر تشریف لے گئے. حق ہے, حضرت امام حسین کی بڑی شان ہے, لیکن یہ کیوں نہیں بیان کرتے کہ پیارے آقا سجدے میں گئے تو ایک نوازا کمر پر سوار ہو گیا, تو ایک نوازی کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں نماز میں قیام میں, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو اگر وہ نواز ہیں ان کو یہ شان ہے, تو سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ شان ملی ہے. روایت ہے کہ ایک مرتبہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالی نے آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ ایک حلہ بھیجا جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی جس کا نگینہ حبشی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی حضرت امامہ کو عطا فرمائی. اسی طرح ایک مرتبہ بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار کسی نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کیا, جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تمام ازواج محترمات حیران رہ گئی. آپ نے اپنی مقدس بیویوں سے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. تمام ازواج محترمات نے یہ خیال کر لیا کہ یقیناً یہ ہار حضرت بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا جائے گا, مگر حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہار حضرت امامہ اپنی نواسی کو دیا, ان کو قریب لایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے دستور وارث سے یہ ہار ڈال دیا. یہ امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ اپنی کتاب زرقانی علی المواہب میں نقل کیا جلد نمبر 3 میں. حضرت دوسری بیٹی کا نام ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اعلان نبوت سے 7 برس پہلے, جبکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شروع کرتے ہیں 30 سال تھا, پیدا ہوئی اور ابتدائے اسلام میں ہی مشرب اسلام ہو گئی. پہلے ان کا نکاح اولاد کے بیٹے عقبہ سے ہوا تھا, لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورت تبت یدا نازل ہو گئی. ابو لہب قرآن میں اپنی اس دائمی رسوائی کا بیان سن کر غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اپنے بیٹے عقبہ کو مجبور کر دیا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو طلاق دے دے. چنانچہ عقبہ نے طلاق دے دی. اس کے بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا. نکاح کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی, پھر حبشہ سے مکہ واپس آ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. اور یہ میاں بیوی بی دونوں صاحب الحجرتین یعنی دو ہجرتوں والے کے معزز لقب سے سرفراز ہوئے. جنگ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ بہت سخت بیمار تھی, چنانچہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنگ بدر میں شریک ہونے سے روک دیا اور یہ حکم دیا کہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی تیمارداری کریں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جس دن جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کی خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے, اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ 20 سال کی عمر پا کر وفات پائی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے سبب ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جنگ بدر میں شریک نہ ہوئے, لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ بدر کے مجاہدین میں شمار کیا اور جنگ بدر کے مال غنیمت میں ان کو مجاہدین کے برابر حصہ بھی عطا فرمایا اور شرکائے جنگ بدر کے برابر اجر عظیم کی بشارت بھی دی. حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کے شکل مبارک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک فرزند بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا. یہ اپنی ماں کے بعد 4 ہجری میں 6 برس کی عمر پا کر انتقال فرما گئے. زرقانی شریف جلد نمبر 3. تیسری بیٹی کا نام ہے حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ پہلے یہ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نکاح مبارکہ میں آئیں. اور جب ان کی وفات ہوئی ربیع الاول تین ہجری میں, ربیع الاول تین ہجری میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح جو تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کر دیا, اور ان سے کوئی اولاد نہیں. اور شعبان 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ نے وفات پائی, اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نماز جنازہ پڑھائی, جنت البقیع میں مدفون ہوئی, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان میری کو اگر اور بھی بیٹی ہوتی تو میں اس کو تیرے نکاح میں دے دیتا. بعض روایتوں میں ہے کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے یکے بعد دیجیے میں ان کو تیرے نکاح میں دے دیتا. چوتھی بیٹی کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا. یہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لادلی شہزادی ہیں. ان کا نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بطول ہے. ان کی پیدائش کے سال میں علماء مورخین کا اختلاف ہے. ابو عمر کا قول ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے سال جبکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 41 برس کی تھی یہ پیدا ہوئی, اور بعد میں لکھا کہ اعلان نبوت سے ایک سال قبل ان کی ولادت ہوئی. اور علامہ ابن جوزی نے یہ تحریر فرمایا کہ اعلان نبوت سے 5 سال قبل ان کی ولادت ہوئی. واللہ اعلم بالصواب. ان کے فضائل و مناقب کا کیا کہنا, ان کے مراتب و درجات کے حالات سے کتب حدیث کے صفحات مالا مال ہیں, اور بہت ساری کتابیں مستقل سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حالات زندگی شان میں عظمت میں لکھی گئیں. سن 2 میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی سے ان کا نکاح ہوا, اور ان کے شک مبارک سے تین صاحبزادگان حضرت حسن, حضرت امام حسین, حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 3 صاحبزادیاں حضرت زینب, حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی. حضرت محسن تو بچپن ہی میں وفات پا گئے. ام کلثوم کا نکاح امیر المومنین حضرت محسن و رقیہ تو بچپن ہی میں وفات پا گئے, اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہوا, جن کے شکم سے آپ کے فرزند حضرت زید اور ایک صاحبزادی حضرت رقیہ کی پیدائش ہوئی, اور حضرت زینب رضی اللہ کی شادی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت میں اس کو نقل کیا. یہ تو مختصر حالات تھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنات کے, آپ کی صاحبزادیوں کے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. شیعوں نے چونکہ آقا کریم کے غلاموں کا انکار کیا تھا, صحابہ کا انکار کیا تھا, اب ان پر ایک بہت بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ تم عثمان غنی پر اعتراض کرتے ہو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں گئیں, جن کے نکاح میں 1 بیٹی ہے ان کی تو تم بڑی عزت کرتے ہو, جن کے نکاح میں 2 بیٹیاں ہیں ان کو تم مانتے نہیں ہو. تو انہوں نے ان پر یہ پھٹکار پڑی, لعنت پڑی کہ عثمان غنی کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ظالموں نے آقا کریم کی بیٹیوں کا انکار کر دیا کہ اگر بیٹیاں مانتے ہیں وہ تو عثمان غنی کے نکاح میں ہیں, اور اب اگر عثمان غنی کو برا کہتے ہیں تو آقا کریم کے داماد کو برا کہہ رہے ہیں, تو یہ بہت بڑی جسارت ہے. اس لیے انہوں نے کہا جی بیٹیاں ہے ہی ایک تو تم 2 کیسے کہتے ہو عثمان غنی کے نکاح میں ہیں, جبکہ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن نورین کہا جاتا ہے, 2 نوروں والے. اور مزے کی یہ بات ہے کہ متقدمین شیعہ سارے کے سارے آقا کی 4 بیٹیاں تسلیم کرتے تھے. یہ بدعت بہت بعد میں پیدا ہوئی, جب ان کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوا اور جب ہرتل سے ذلیل و خیر ہوئے تو کب انہوں نے بیٹی چار بیٹیوں کا انکار کیا؟ ہم ببانگے دوہل علل اعلان یہ ساری دنیا شیعیت اور رافضیت کو چیلنج کرتے ہیں کہ اپنی کتابوں میں سے شیعوں کی کتابوں میں سے ایک صحیح صحیح مرفوع حدیث دکھا دیں کیا کیا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی چار بیٹیاں نہیں تھی وہ ماندہ انعام حاصل کریں. دنیا کا کوئی شیعہ کوئی گستاخ صحابہ اٹھے اور ہمارے اس چیلنج کو قبول کرے کہ ہم نہیں کہتے ہماری کتابوں سے دکھاؤ, ہم کہتے ہیں اپنی کتابوں سے دکھاؤ, اپنی صحیح اربا سے دکھاؤ کہ جہاں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں نہیں ایک صاحبزادی ہے, شرط یہ ہے کہ اس کی تمہارے نزدیک سند صحیح ہونی چاہیے. ہمارے نزدیک تو تمہاری کوئی بات قابل قبول نہیں اور ہماری تم کسی کتاب کو نہیں مانتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے طور پر جو تمہاری کتابیں ہیں انہی سے ایک روایت لے آؤ کہ ایک بیٹی تھی آقا کی چار صاحبزادیاں نہیں تھی تو منہ مانگا انعام پاؤ. لیکن یاد رکھیے قیامت آ سکتی ہے, کوئی شیعہ اپنی کتابوں سے صحیح روایت پیش نہیں کر سکتا کیا کیا کہیں کہ چار صاحبزادیاں نہیں ایک صاحبزادی تھی. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. قطعاً کوئی شیعہ اس مسئلے میں میدان میں نہیں آئے گا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں کے شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے. ابھی میں حوالے پیش کروں گا. شیعہ کی کتابوں میں سینا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذنوران لکھا ہے. ایک تو یہ دیکھیے اس طرف ان کی بڑ قسم تھی کہ انہوں نے بیٹیوں کا انکار کر دیا, اور دوسری طرف دوسرے لوگوں کی بدبختی دیکھیے, کم نصیبی اور کم علمی دیکھیے کہ عثمان غنی کو ذنورین کہتے ہیں جن کے عقد میں دو صاحب زادیاں آئیں ان کو تو ذنورین کہتے ہیں, لیکن جن کی بیٹیاں آئیں ان کو نور نہیں مانتے. عثمان غنی کو دو نوروں والا کہتے ہیں اور نبی کو ایک نور نہیں مانتے. نور کی سرکار سے پایا دشانہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذنورین جوڑا نور کا. تو جس کے گھر میں نبی کی دو صاحبزادیاں ہوں وہ تو دو نوروں والا ہو گیا, اور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایک نور والے نہیں؟ عجیب بات ہے, جس پہاڑ پر آتا قدم لگائیں وہ تو جبل نور بن جائے. آج اس کو ساری دنیا جبل نور کہے, پتھروں کو نور کہیں, اور جس قدموں کے صدقے سے وہ جبل نور نور بنا اس آقا کریم کو نور نہ مانے. جس کے صدقے مل رہا ہے اس کو مانتے نہیں ہیں, اور جن کو مل رہا ہے ان کو مان رہے ہیں. تو عثمان غنی ذنورین ہیں, دو نوروں والے ہیں. ہمارا الحمدللہ مسئلہ کہاں کہاں ثابت نہیں ہوتا. نبی کا نام لیں ہمارا مسلک ثابت, نبی کہیں ہمارا مسلک ثابت, صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہیں ہمارا مسلک ثابت, الحمدللہ عثمان غنی کو غنی کہیں تو ہمارا مسلک ثابت, کیونکہ ان کے نبی تو غیر اللہ غنی ہو ہی نہیں نہ سکتا. اللہ کی صفت ہے نا, ہوا غنی الحمید, اللہ غنی ہے حمید ہے, تو ان کے نزدیک تو کوئی غنی غیر ہو ہی نہیں سکتا. سینا عثمان کو غنی کہیں ہمارا مسلک ثابت, مولا علی کو مولا کہیں ہمارا مسلک ثابت, مولا علی کو علی کہیں ہمارا مسلک ثابت. اللہ جل مجد و کریم اپنے آپ کو کہتا ہے بولا علی القبیر, اللہ علی ہے تو یہ تو مولا علی, حضرت علی کو بھی ہم کو علی کہتے ہیں, ہمارا مسلک ثابت. حضرت عثمان غنی کو ذنورین کہیں, الحمدللہ ہمارا مسلک ثابت. اللہ مجد الکریم نے ان پاک لوگوں کو نام ایسے دے دیے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں نا اصل میں یہ جاہل لوگ ہیں, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کو پہچانتے نہیں ہیں. کافر جو تھے تو جاہل لیکن عربی جانتے تھے نا. تو ایک دن انہوں نے بیٹھ کر یہ آپس میں ایک مشورہ کیا اور کہا کہ دیکھیے ہم نبی کو محمد بھی ہیں اور ان کی محمد کا معنی ہوتا ہے اللہ بھی یحمد اللہ بھی مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن، کہ ایسی ذات جس کا ذکر کیا جائے، بار بار ذکر کیا جائے، ہزار بار ذکر کیا جائے. تو وہ کہتے تھے ہم ایک طرف تو محمد کہتے ہیں، دوسری طرف ہم ان کی شان عزت میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو ایسا کریں یا تو ان کو محمد نہ کہا کریں یا گستاخی نہ کیا کریں. تو انہوں نے کہا ہم گستاخی تو کریں گے، محمد نہیں کہیں گے، معاذ اللہ نام بدل دیا. تو میرے آقا نے کہا میرا نام تو محمد میرے رب نے رکھا ہے، ان کا وہ کوئی اور ہوگا، وہ نام اپنی زبان پہ تو نہیں لانا چاہیے جو انہوں نے ظالموں نے رکھا. اس لیے ان لوگوں کو معنی کا نہیں پتا چلتا. سیدنا عثمان غنی کو غنی بھی کہتے ہیں، ذی النورین بھی کہتے ہیں، مولا علی کو علی بھی کہتے ہیں، صدیق کو صدیق اکبر بھی کہتے ہیں. ارے سب سے بڑا سچا تو رب ہے، سب سے بڑا نبی کی تصدیق کرنے والا تو رب ہے، تو یہ صدیق اکبر کیسے ہو گیا؟ اکبر تو رب ہے. ہر صحابی کے نام میں، ہر نبی کے نام میں مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. ہم امام اعظم کو امام اعظم کہیں، لوگ کہتے ہیں لو جی اللہ کے نبی امام ہیں تو تم نے ان کو امام اعظم کہہ دیا. ہم سیدنا اعلی حضرت کو اعلی حضرت کہیں، کہتے ہیں لو جی نبی کو تو حضرت کہتے ہو اور ان کو تم نے اعلی حضرت کہہ دیا. میں کہتا ہوں صدیق سچا اور تصدیق کرنے والا سب سے بڑا کون؟ اللہ ہے. سب سے پہلے نبی کی تصدیق کس نے کی؟ اللہ نے. اور اللہ کی تصدیق کس نے کی؟ میرے آقا نے. تو صدیق اکبر یا اللہ ہوتا یا نبی اکرم ہوتے. تو یہ تو ہم نے ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہہ دیا تو کیا رب سے بڑھا دیا؟ اصل میں عقل ہوتی تو خدا سے نل رائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. ان لوگوں میں عقل نہیں آئی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف زادیاں ماننے میں مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت ثابت ہوتا ہے، اور دیوبندی وادی کا بھی رد ہوتا ہے، شیعہ کا بھی رد ہوتا ہے. شیعہ لکھتا ہے، ایک شیعہ اس ہماری بات کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ سنیوں کا عجیب معاملہ ہے، جب مبالغہ ہوا تو صرف حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا ساتھ گئیں، دوسری تین بیٹیاں کیوں نہیں گئیں؟ اگر بیٹیاں ہوتی تو پھر جو ہے وہ ساتھ جاتی مبالغہ کے دن، تو پیچھے کیسے رہ گئی؟ اس کا مطلب ہے بیٹیاں تھی کہ نہیں. اس کو یہ نہیں پتا، جیسا کہ ابھی میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دی کہ ازواج مطہرات جو ہیں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بناتے طیبات جو ہیں، وہ تین تو پہلے مبالغہ سے پہلے وفات پا چکی تھی. جب وہ تھی نہیں تو اب ان کو ساتھ لے جانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. اب آئیے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے بارے میں. وہ بعض وہ کہہ دیتے ہیں کہ پانچ ہجری میں یہ سورہ نازل ہوئی جو آپ سنی پڑھتے ہیں، تو مبالغہ بھی اسی وقت ہوا، تو اس وقت تو زندہ تھی جب آیت نازل ہوئی، تو جب مبالغہ ہوا تو فوت ہو گئی، یہ کیسے؟ ان کے نزدیک آیت بعد میں نازل ہوئی، مبالغہ پہلے ہوا. حالانکہ یہ غلط ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ پہلے نازل ہوئی، اس وقت جو ہے وہ آقا کریم کی چاروں صاحبزادیاں زندہ تھیں، اور بعد میں جب مبالغہ کا وقت آیا تو اس وقت تین صاحبزادیاں جو تھیں وہ وفات پا چکی تھی. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جب آقا کریم کا نکاح ہوا، تو اس وقت بوقت ولیمہ حضرت سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کے دن یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کی نازل ہوئی جو پانچ ہجری میں تھی، اور آپ کی ایک صاحبزادی کا انتقال تو دو ہجری کو ہوا جب غزوہ بدر سے واپسی ہوئی. سیدہ زینب کا وصال سات یا آٹھ ہجری میں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے گویا نزول آئے کہ حضرت زینب اور دیگر صاحبزادیاں معاف ہوئے سیدہ رقیہ کے سبھی زندہ تھیں. ان تین صاحبزادیوں کا نزول آیت حجاب کے وقت موجود ہونا خود کتب شیعہ سے ثابت ہے. منہج الصادقین، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ جب سیدہ زینب کے ولیمہ سے فارغ ہو کر لوگ گفتگو میں مشغول ہوئے تو سیدہ زینب ام المومنین ایک دیوار کی طرح منہ کر کے بیٹھ گئیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے چاہا کہ سیدہ زینب سے مخاطب فرمائیں تو ان لوگوں کی گفتگو اور ان کی مجلس آپ کے لیے ماننے واقع ہوئی. آپ ہٹ کر مجلس سے باہر چلے گئے اور آپ کے ساتھ بیشتر لوگ بھی چلے گئے، لیکن تین آدمی وہاں بیٹھے ہی گفتگو میں مشغول رہے. اور جب آپ واپس تشریف لائے تو پھر بھی یہ کافی دیر تک گفتگو میں مشغول رہے اور پھر چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ زینب کے پاس آئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نبی نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنا چاہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور انس کے درمیان پردہ ڈال دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تفسیر منہج الصادقین جلد نمبر 7. اسی آیت کی تفسیر میں شیعوں کی مطلق تفسیر ہے، اس میں سے میں نے یہ عبارت پیش کی. لہذا معلوم ہوا کہ آیت حجاب اس وقت نازل ہوئی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت ولیمہ تھی، اور ولیمہ چونکہ شادی کے فوراً بعد ہوتا ہے اس لیے سیدہ زینب کی شادی کا سال تلاش کرنا پڑے گا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کتب اہل تشیع میں یہ لکھا ہے، مثلا منتخب التواریخ صفحہ نمبر 52 باب اول در ذکر غزوہ احزاب. ہجرت کے 5ویں سال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ زینب بنت جاہش سے نکاح فرمایا. یہ جناب عبداللہ بن جاہش کی ہمشیرہ تھیں، اور اسی سال آیت حجاب بھی نازل ہوئی اور غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں اسی سال رونما ہوا. منتہی الاعمال یہ بھی شیعوں کی معتبر ترین کتاب ہے، اس کا ترجمہ ہجرت کے 5ویں سال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جاہش سے نکاح فرمایا اور ان سے زفاف کے وقت پردہ کی آیت نازل ہوئی، اور 5 ہجری میں ہی غزوہ خندق واقع ہوا جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 709. جنگ خندق اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. علی بن ابراہیم اور شیخ مفید طبرسی نے روایت کیا کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری ماہ رمضان میں واقع ہوا. مختصر کرتا ہوں کہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور مبالغہ بہت دیر کے بعد ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا پہ صحیح بات کی سن وفات بھی ملاحظہ کریں. حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1028 باب 51 ذکر اولاد امجاد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کے 7ویں سال اور ایک دوسری روایت کے مطابق 8ویں سال اس دنیا سے کوچ فرما گئی. سیدہ رقیہ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا جبکہ جنگ بدر کا سامنا تھا، اور آپ کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی ہمشیرہ سیدہ رقیہ کے وصال کے بعد شادی کی. کہتے ہیں کہ حضرت کے نامے سال ان کا وصال ہوا. یہ شیعوں کی کتاب ہے. منتخب التواریخ باب اول صفحہ نمبر 24 مطبوعہ ایران جدید. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے 5ویں سال ہوئی، شیعوں کی کتاب ہے، اور ہجرت کے 8ویں سال مدینہ میں ان کا انتقال ہوا. سیدہ رضی اللہ کی ولادت سیدہ زینب کے بعد ہوئی اور ان کی فوتگی ہجرت کے 2ویں سال ہوئی. اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ان کا اصل نام آمینہ تھا، سیدہ رقیہ کے بعد حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں. ان دونوں کی وجہ سے حضرت عثمان کو ذنورین کہتے ہیں، شیعوں کی کتاب منتخب التواریخ. اور سیدہ ام کلثوم شعبان المعظم 7 ہجری میں انتقال فرمایا. ان حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ سیدہ زینب کا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال 7 ہجری، سیدہ ام کلثوم 7 ہجری، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 11 ہجری. تو اس سے معلوم ہوا کہ آیت حجاب 5 ہجری میں نازل ہوئی، اور ایک صاحبزادی پہلے انتقال فرما گئی تھی، 3 زندہ تھیں، اس لیے اللہ جل عز و کریم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا. مبالغہ کے وقت یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مبالغہ کب ہوا. منتحل اعمال، یہ اس نے لکھا ہے 11 ہجری کے واقعات میں کہ شاید تبرسی اور دوسرے اکابر شیعہ محققین نے روایت کیا کہ واقعہ مبادلہ اور نثار نجران 10 ہجری میں رونما ہوا. اب اس وقت 3 صاحبزادی انتقال فرما چکی تھی، لہذا شیعوں کا یہ کہنا کہ اگر آپ کی اور بیٹیاں ہوتی تو مبادلہ میں شامل ہوتی سراسر غلط ہے اور تاریخ نواب بہت بڑی دلیل ہے. اور ہاں یہ بھی سن لیجئے کہ کوئی شیعہ مستند اور صحیح ایک ایسی روایت پیش کرے کہ جس میں الفاظ موجود ہوں کہ سورہ احزاب 9 ہجری میں اتری تو اس کو 60,000 روپیہ انعام دیا جائے گا. لیکن پھر وہی بات کہ باتیں بڑی کریں گے، اپنے اپنے گھروں میں بڑھ کے بڑی ماریں گے، لیکن دلیل لا کر میدان میں نہیں آ سکیں گے. اب انہی کی کتابوں سے میں چند واقعات پیش کرتا ہوں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں. اور سورہ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443 کتاب الحجہ با مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تزوج خدیجہ تا وہ ابن جدائم و عشرین سنتا فبرد له منها قبل مبعثه القاسم والرقية والزينب وام كلثوم وبرد له بعد البعث والطيب والطاهر والفاطمة علیہ السلام. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 443 حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے 20 سال سے زائد عمر میں شادی کی. ان کے بطن سے قبل بعثت قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم پیدا ہوئی اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئے. اصول کافی شیعہ زیاد کے نزدیک ایسی بلند پایا کتاب ہے جس کے بارے میں ان کا امام غائب انہوں نے میں بھی نے فرمایا لشیاتینا ہمارے شیعوں کے لیے کافی آفی ہے، بلکہ ان کے نزدیک اس کا درجہ بعض اوقات تو قرآن سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ کثیر روایات ایسی ہیں جن میں اس بات کی صراحت ہے کہ معاذ اللہ موجودہ قرآن جو ہے وہ نامکمل ہے. اس کو اس کا انشاءاللہ کبھی علیحدہ بیان کیا جائے گا. تو پھر موت پر کتاب کی روایت سے ثابت ہوا کہ آپ کی حضرت خدیجہ کے بطن سے 4 صاحبزادیاں تھیں، 3 صاحبزادے تھے، اس تعداد میں کوئی اختلاف نہیں. اگر اختلاف ذکر کیا تو اس بارے میں کہ بعثت سے قبل اور بعثت کے بعد کون کون پیدا ہوا. ایک روایت میں قبل بعثت قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم، طیب و طاہر پیدا ہوئے، اور بعد بعثت صرف حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی. وہیں حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1027، اور مشہور یہ ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں اور یہ تمام حضرت خدیجہ کے ہاں پیدا ہوئیں. ان میں سے پہلی حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور کافروں کے ساتھ شادی یا بیاہ حرام ہونے سے قبل ابو العاص بن ربیعہ کی زوجہ میں تھیں. یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ شیعہ آج کل یہ کہتے ہیں، دیکھو جی سنی تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ کافروں کو بیٹیاں دے دی، یہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت چونکہ کفار کے ساتھ شادی بیاہ حرام نہیں ہوا تھا، نکاح حرام نہیں ہوا تھا، اور چونکہ ابو العاص جو تھا وہ آقا کا رشتے میں چچا لگتا تھا، اور ابو العاص جو تھے ابھی بیان ہو چکا یہ حضرت زینب کے خالہ زاد تھے، اس لیے اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن ان کا نکاح چونکہ اس وقت جائز تھا لہذا ان کے ساتھ کیا گیا. حضرت عمر مومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور کی صاحبزادیاں 4 ہیں، جن میں یتے بعد دیگر 2 پیمانے گنی کے رکھ دیا. منتحل اعمال شیخ عباس قمی اس کا مصنف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 125 ہے. مروج صاحب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 ہے. اس کی میں صرف ترجمہ پیش کرتا ہوں. قرب الاسناد میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے یہ اولاد پیدا ہوئی، طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت علی سے حضرت زینب کی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوئی جو بنی امیہ سے تھا، اور ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا. لے کر رخصت سے قبل انتقال فرما گئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ سے ان کی شادی کر دی. شیعوں کی کتاب حضرت عثمان غنی کے ساتھ دونوں بیٹیوں کی شادی شیعوں کی کتاب سے ثابت ہے. حاشیہ منتہی الاعمال میں لکھا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ابو العاص کے ساتھ بعثت سے قبل اور حرمت نکاح با کافرہ سے قبل ہوئی تھی. اس کے ہاں امامہ پیدا ہوئی جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق نکاح کیا تھا. اور نقل کیا گیا کہ ابو العاص غزوہ بدر میں قیدی ہو گیا تو حضرت زینب نے اپنا وہ ہار لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش بھیجا جو حضرت خدیجہ نے انہیں جہیز میں دیا تھا تاکہ فدیہ کے طور پر اسے لے کر ان کے خامد ابو العاص کو رہا کر دیا جائے. جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہار پر پڑی تو حضرت خدیجہ یاد ہو گئی یاد آ رہی آپ دیدہ ہو گئے. آپ کی مبارک آنکھوں سے نور کے قطرے جو تھے وہ گرنے لگے. صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ ابو العاص کا فدیہ معاف کر کے بلا فدیہ اسے رہا کر دو. صحابہ نے ایسا ہی کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ جب مکہ جاؤ گے تو زینب کو میرے پاس بھیجنا. ابو العاص نے اپنی شرط وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب کو حضور کے پاس بھیجا. اس بعد یہ خود بھی مدینہ آ گیا اور مسلمان ہو گیا. حضرت زینب مدینہ منورہ میں ساتویں یا آٹھویں سال ہجرت میں انتقال فرما گئی. حاشیہ منتہی الاعمال جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 125 حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونا شروع کر دیا. پوچھا تمہیں کس نے رلایا؟ عرض کی عائشہ نے. میری والدہ کا نام لے کر ان کے نقش بیان کیے اور کم مرتبہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور فرمایا ہمارا چپ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ اس عورت کو برکتوں سے نوازتا ہے جو شوہر کی خدمت گار ہو، خامت سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ صاحب اولاد ہو، صاحب اولاد کثیرہ ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں اللہ غریب کے رحمت فرمائے. ان کے بطن سے طاہر و مطہر یعنی عبداللہ پیدا ہوئے. قاسم کو اس نے جنا. رقیہ، فاطمہ، زینب اور ام کلثوم کو بھی اسی سے پیدا ہوئی. اللہ نے تیرے رحم کو باج بنا دیا، تجھ سے کوئی اولاد نہیں رہی، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس میں ملا باقر مجلسی نے اپنی تبرعی عادت کے مطابق ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں زبان دراز کی ہے جو کسی شخص پر مخفی نہیں، لیکن اس خود سے باطنی کے باوجود جو ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ بالکل صاف اور کھلے الفاظ میں اس نے بیان کر دیا کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں. چونکہ حضور نے حضرت خدیجہ کی فضیلت اس وجہ سے بیان کی کہ وہ پانچ چھ بچوں کی ماں تھی جن میں چار لڑکیاں باقی لڑکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ فرمانا بالکل یا ہے کہ آپ کی یہ سب اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنے کے بعد ہوئی، نہ کہ حضرت خدیجہ پہلے خامت سے پیدا شدہ اولاد ساتھ لائی تھی، معاذ اللہ. حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1026 ترجمہ. قرب الاسناد میں معتبر اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبرا کے بطن کے اقدس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی، طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہ. حیات العقول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352 ابن شہر اشوب نے المناقب میں کہا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ اولاد پیدا ہوئی، قاسم، عبداللہ، انہیں دونوں کو طاہر و طیب بھی کہتے ہیں، اور چار صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم جن کو آمنہ بھی کہتے ہیں، اور فاطمہ. یہ بھی شیعوں کی کتاب ہے. ذبح عظیم امام حسین کی جنتی خالائیں. ذبح عظیم کتاب کا نام ہے سید اولاد حیدر، اس کے مصنف ہے صفحہ نمبر 24. ربیعہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے چند مسائل پوچھے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو اور یاد رکھو اور نوکروں کو بھی بتا دینا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور اپنے کانوں سے سنا. امام حسین رضی اللہ عنہ منبر پر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. پھر آپ نے فرمایا لوگو، یہ میرا حسین تمام لوگوں سے بہتر ہے، اس کے نانے جیسا کوئی نانا نہیں، اس کی نانی جیسی کوئی نانی نہیں، اس کا نانا اللہ کا رسول، اولاد آدم کا سردار ہے، اس کی نانی خدیجہ جسے تمام امت میں سے ایمان لانے میں سبقت حاصل ہے، یہ حسین ماموں اور خالہ کے دماغ والے لوگوں سے بہتر اس کے ماموں عبداللہ اور ابراہیم، اس کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، یہ حسین کے چار پھوپھی کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہے۔ اس کا چچا جعفر و عقیل اور اس کی پھوپھی ام ہانی ہے، یہ حسین باپ، ماں اور بہن بھائیوں کے اعتبار سے بھی سب لوگوں سے افضل ہے۔ اس کا باپ علی، اس کی ماں فاطمہ، اس کا بھائی حسن اور اس کی بہنیں زینب اور ام کلثوم ہیں، یہ کہہ کر کندھے سے نیچے اتارا اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ پھر فرمایا، لوگوں، یہ وہ حسین ہے جس کا نانا، نانی، مامو، خالائیں، چچے، پھوپھی، باپ، ماں، بھائی دونوں بہنیں جنتی ہیں اور یہ خود بھی جنتی ہیں۔ دیکھیے، کوئی کسی شیعہ کی خالہ کے بارے میں بات کرے کہ تیری خالہ ایسی ہے، اپنے باپ کی نہیں ہے، معاذ اللہ قطر اللہ، تو اس کو کتنا غصہ لگے گا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ راجیوں کا انکار کرتے، اس کو کسی غیر کی اولاد کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ہمارے کتنے سادہ دل کئی سنی مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، چھوڑیں، یہ مولویوں نے فرقے بنا دیے، اختلاف ڈال دیے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمہاری بیٹی کو کوئی کہے غیر کی بیٹی تو سینے میں آگ لگتی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کسی اور کی بیٹی کہا جائے تو تیرا دل نہ دکھے، تیرے سینے میں دل میں آگ نہ لگے، تو سمجھ لینا کہ یہاں آقا کی محبت نہیں ہے۔ اگر آقا کریم کی محبت ہوتی تو تو اسی وقت اس کو جواب دیتا اور اس کے ساتھ قطع تعلقی کرتا کہ جو میرے آقا کی اولاد کا دوست نہیں ہے، جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کچھ چیزیں جو ان لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ جی یہ جو تمنی روایتیں پیش کرتے ہیں ہماری کتابوں سے، یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، یا کچھ اور جو بھی اعتراض کرتے ہیں، اب ان اعتراضات کی طرف میں تھوڑی سی توجہ دوں گا، لیکن چونکہ پھر وہی مسئلہ ہوگا کہ بات لمبی ہو جائے گی اور وقت جو ہے درخت کا وہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے میں معذرت کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ کل انشاءاللہ ان کے جتنے ان احادیث پر اعتراضات ہیں وہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ بیان کیے جائیں گے، اور ان کے سارے اعتراضوں کا ایک ایک کر کے جواب جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ یہ تو آپ سب دوست بہن بھائی جانتے ہی ہیں کہ حق اہل سنت کے ساتھ ہے اور اہل سنت حق کے ساتھ ہیں، ان میں قطعاً کوئی تفاوت نہیں ہے۔ لہذا اپنے عقائد پر ڈٹے رہیں۔ میں پہلے ہی کئی مرتبہ گزارش کر چکا ہوں کہ دیکھیے، کسی قسم کا مسئلہ ہو، مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کا، تو آپ نے ڈرنا نہیں ہے، دبانگے دہل دب جانا ہے، کوئی بد مذہب ہو، جواب آپ نے نہیں دینا، جواب دینے والے ہم لوگ آپ کے خادم موجود ہیں۔ آپ اس لیے نہ ڈریے کہ آپ کے خادم ہم موجود ہیں، اور ہم اس لیے نہیں ڈرتے کہ ہمارے مدینے والے آقا موجود ہیں۔ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں علی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، تو جس کا آقا مدینہ میں ہو ان کو کسی سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ اس لیے اہل حق جو ہیں وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور امام حسن رضا کی زبان میں دوبارہ میں پھر وہی شعر پڑھوں گا کہ بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ناصر بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، شاید ناشی پڑھنا چاہتے ہیں یا سوال پسند کرنا چاہتے ہیں، جیسا بھی ہے ناصر بھائی شریف لائیں، اور جن جن دوستوں کے سوالات ہوں وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں۔ منیر بھائی تشریف آتے ہیں مائک پر، اور منیر بھائی پھر ناصر بھائی کو بلائیں گے، اور جیسا بھی پھر وہ آگے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح بیان چلے گا. جی منیر بھائی تشریف لائیں.